Jönni fog, nekünk te felállni, meg kettő itthon leszek. Hazahajtok, hazabiciklizek. Valamikor, hogy van itthon, ki tudod fizetni, de 5 kilós a tévé. Nem nagy. Kicsi tévé. Nem súlyra, nem. Pizza. Thank you. Tudom, megyek ki árulni, beváltom mostan. Megyek ki, csak bejöttem a bicikli zárom én. Megyek is rá, ki árulni. 250 rózsa. Az egy 250 rózsa. Mi legyen a 250 rózsa? Egy 300-as. Az is 300-as, a több mint 300. Hát akkor legyen azok a dáliások, azok csak 250-esek, amelyek nagyon látszanak, azok a 300-as. Jó. Jó? Meg az is 250-esek, az is. Jó. A lyukat, hogy elég messzire kivinni. Hol viszont? A tőzni kivettünk a marcokat tavaly. Most egészen legyen el akarod vinni a csöpes? Még kosztígok, de kell fogyni, és akik egészen vattál. De egy csöpest esekenyszer oda tettáljék hozzá, nem? Nem, hát igen. Nem lesz most, nem érsz vissza. Tudod az időmet megint csak. Hát ki tudsz egy kicsit. Most van 11, 2 óra. Már fél 12 van. Thank you. Thank you. Anyukádnak egyet eladtam. Egy főzni valót ők. Esély? De így most el lett tartva vagy? Igen, el lett tartva. Van úgy, még egy dísztatja is megint. Ez egy főzni való. Főzelék. Szállnak a szemük. Mennyire látom, hogy a kapcsolatban. Mindenképp csinálom. Egyszerűen van a legszebb. Köszönöm. Köszönöm. Szia! Я не знаю. És nem köszön, bazdmeg. Mondom, köszön, nem tudod, hogy személy. A kultúra. Soha nem itt volt, mert csak akkor nem értettem, hogy nem akarok köszönni. Ekkora nagy randa kicsit. Jó, most ebben tudom. Ott elkezdett vitázni a tanár, hogy berúgta az ajtót. Asszony előtt nézsz a bicikli előtt. Thank you. nem ülök le jó az így. Hogy van egy bírna? Fiatal vagy. Majd olyan idős lesz, hogy mindig van. Nincs hideg. Tessék? Nincs hideg, abszolút. Hát az a jó. Vagy az a nem jó, hogy süt a nap. Inkább lenne egy kicsit olyan, mint egy hűvösebb. Tegnap előtt meleg volt, jól csinál. Tegnap jobb volt. Rövid nadrág, rövid húzva voltam. Te hét. Nagyon meleg. Nagyon meleg ért. Igen, a napra egy kicsit adnak hozzon. Ott az ERP-sz hátunk. De itt is jó. tüzet nyom. Thank you. Egy van nekem ilyen nagy cserép. Abba kompletan beletettem, hogy hadd tövezzék ki, és akkor majd tavasz rá tudom. Hát egy ilyen kórusztelem. És így kitövezzük az Marika ilyen kórusztelvűzbe? Nem vízbe. Nem vízbe, földbe. De a tényleg nekünk már gyakorlatilag. Tényleg nekünk már a cserébe nem lesz. Azért lett volna jobb mindjárt kertben. Hát de ebben guba. Nem, mert télen a cserében megfagy. Télen a cserében nem. Tehát, de hogy a földben van a cserében. Tudom, de a cserében az alul tüzeknek a télen. Hát majd elkészítottam. A földben lent, hogy nincs tüzek, de cserében éri a tüzeknek, hogy a fal. Télire vigyek tüzébe. Olyan kemény tél lesz, azt mondják. Ki fog fajta. Akkor azt lesz, hogy inkább a cserékből kezdődik. Beteszem ezt az autóba. tegnap vársz alatt? Imate još dan noć. Ja sam već kupovala, imate još dan noć. Na kraćka. Nema danas, samo moliko. Samo to. Pošto je? 60. A vam treba? Da, uzet ću. Da. A ti lavera vana kada škole imam, nekad vodi ti što ne ljube. Debe nam ti je gala, uđe? Sve ili koliko? Molim. Koliko ćete? Sve. Pošto vam je ovo? 4-5 imam, 1600. Koliko? 600 ove. Prevete, što je velike. Jako je velike. Samo to? Znači, može ovo za 500 i se pika. Može, može za 500, ako želite. To je 800, da? Jeste. Neću doći još kad budete. Da. One se sve lepo primile. Da, da, da. Pa ove su već bile jako lepo. Kad ste nosili, to su bile još lepo velike. Da, da. Da nosite daleko? Ne, sad će doći ovaj koji. Ja mislim da ćemo idemo. Mama, van akar menni? Vagy vinni? Ugye, én csak azért jöttem, mert én fél-háromkor... Ma io non ho visto che cosa. Dopo apróba. Yeah. Jóban tesz? Jó, víz. De Most akkor azt mondom. vagyunk a Szentkis Kereszten. Utána az Anina Sáncsai, mert egy kis után. Kis unokám van most nekem, ugye? Vagy fele? Thank you.